san ni koyo ngimpi. Nadian kahanat tetap dilakoni. Mepet kowe wis adem rasa ning ati. Yen wis tresno maju lurus prei kanan kiri. Yen wis tresno abot enteng kutu dilakoni. Ra usah menggo lan nyawa tiram.